और मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमें यह हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक ठहराएं। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते।